าฟังเรื่องแปลกๆกันครับวันนั้นหลังจากฉันอาหารเช้าเสร็จแล้วหลวงปู่โตยกันตะสิโลแห่งวัดศรีบุญเรืองบ้านคำบกตำบลคำชะอีจังหวัดมุกดาหารจังหวัดนครพนมก็ได้เอ่ยปากกับสามเณรสมปองว่าเนนวันนี้ปู่จะข้ามไปฝั่งลาวนะเนนไปด้วยไหมนะสามเณรสมปองขณะนั้นกำลังล้างบาตรเสร็จแล้วก็นำมาเช็ดให้แห้งอยู่เมื่อได้ยินหลวงปู่พูดอย่างนั้นก็ดีใจเป็นของธรรมดาเพราะว่าจะได้ไปเที่ยวที่อื่นบ้างตั้งแต่บวชมาร่วมปียังไม่ได้ไปไหนเลยเนื่องจากหลวงปู่ท่านให้ท่องจำบทสวดมนต์ใน7ตำนาน12ตำนานเพื่อจะได้ไว้สวดในงานบุญต่างๆที่มีขึ้นภายในหมู่บ้านเป็นประจำเช่นงานศพงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่เป็นต้นไปครับหลวงปู่ไปสามเณรก็ถามว่าให้จัดอัฐบริขารอย่างไรบ้างซึ่งหลวงปู่ก็ให้จัดบาตรเครื่องกรองน้ำกาน้ำกรดแล้วก็เทียนกับไฟฉายอันเป็นเครื่องจำเป็นในการออกจะเดินธุดงเมื่อจัดสิ่งของเสร็จแล้วสามเณรก็ไปบอกหลวงปู่โตยซึ่งท่านก็บอกให้ตีกองเพลงเพื่อให้ญาติโยมชาวบ้านลงมาที่วัดจากนั้นท่านก็บอกลาญาติโยมให้พวกเขาได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของท่านที่จะพาสามเณรน้อยออกเดินธุดงไปยังฝั่งลาวอาตมาจะไปฝั่งลาวสักพักหนึ่งจะกลับเข้ามาพรรษาที่วัดนี้ให้ทันนะชาวบ้านเมื่อรู้ข่าวต่างก็สอบถามว่าท่านจะไปไหนจะเอาอะไรติดตัวไปอีกบ้างซึ่งหลวงปู่ท่านก็ไม่ต้องการอะไรอีกเพียงแต่ได้บอกฝากบอกญาติโยมชาวบ้านว่าเมื่อท่านไม่อยู่ก็ขอให้ช่วยกันดูแลวัดเพราะว่าไม่มีพระเนนอยู่เนื่องจากที่วัดแห่งนี้มีเพียงหลวงปู่และสามเณรสมปองเท่านั้นหลังจากหลวงปู่สั่งการและร่ำลาญาติโยมแล้วท่านก็พากันเดินทางมุ่งสู่มุกดาหารโดยผ่านบ้านบอนบ้านนาโศกมีญาติโยมชาวบ้านจำนวน10คนเดินมาส่งถึงหมู่บ้านนาโศกแล้วพวกเขาก็กลับจากนั้นหลวงปู่ก็พาเนรสมปองเดินทางต่อไปจนได้ข้ามแม่น้ำโขงไปยังฝั่งลาวการเดินทางไปฝั่งลาวในครั้งนั้นแสนยากลำบากเพราะว่าต้องขึ้นเขาลงห้วยอยู่เสมอทั้งยังเป็นป่าที่หนาทึบแทบจะมองไม่เห็นแสงตะวันพร้อมกับนั้นฝนก็ตกลงมาปล่อยเพราะว่าเพิ่งจะสิ้นเดือนธันวาไม่นานเดี๋ยวเราจะไปพักในหมู่บ้านที่อยู่ข้างหน้านั่นนะเนนหลวงปู่กล่าวตอนที่ข้ามเขาลูกเตี้ยๆลูกหนึ่งแล้วก็มองเห็นหลังคาหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อยู่ไกลออกไปเบื้องหน้าในที่สุดก็มาถึงเขตหมู่บ้านโนนสวรรค์ที่ปลูกอยู่ล้อมรอบไปด้วยขุนเขาที่ทะมึนรอบข้างขณะก้าวเดินตามคันนาของชาวบ้านก็มองเห็นสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่ไม่แตกต่างอะไรไปจากคนไทยเลยพวกเขากำลังจูงวัวควายเดินกลับหลังจากที่ทำงานแล้วเพื่อจะกลับเข้าบ้านหลวงปู่ก็ถามชาวบ้านคนหนึ่งที่กำลังเดินสวนทางมาโยมบ้านนี้ชื่อบ้านอะไรเนี่ยแล้วก็มีวัดอยู่ไหมชื่อบ้านนนสวรรค์ครับวัดมีครับแต่ร้างไปนานแล้วครับหลวงปู่ก็ไม่ได้ถามต่อในเรื่องอื่นแต่ถามเส้นทางไปวัดว่าอยู่ทางไหนวัดอยู่ทางท้ายบ้านทางทิศใต้ครับอยู่ติดป่าช้าของชาวบ้านคืนนั้นตอนหัวค่ำชาวบ้านที่รู้ข่าวว่ามีพระธุดงค์มาพักที่วัดประจำหมู่บ้านต่างก็ดีใจกันแล้วก็พากันลงมาที่วัดบางคนก็นำเอาดอกไม้ธูปเทียนมาถวายบางคนก็นำเอาหมากพลูบุหรี่มาถวายให้พร้อมกันนั้นก็พากันสอบถามหลวงปู่แล้วก็นิมนต์ให้ท่านเทศให้ฟังซึ่งท่านก็ไม่ขาดศรัทธาของญาติโยมชาวบ้านแต่อย่างใดการเทศของหลวงปู่ในคืนนั้นท่านเทศเรื่องชาดกซึ่งเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าในสมัยที่เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรเมื่อจบแล้วชาวบ้านก็ถวายการเทศให้ซึ่งสามเณรสมปองจำได้ว่าเงินที่ชาวบ้านรวบรวมใส่การเทศให้หลวงปู่นั้นเป็นเงิน7บาทเป็นเงินกีบของลาวถ้าตกเป็นเงินไทยก็ประมาณบาทกว่าเท่านั้นแต่สมัยเมื่อ20กว่าปีก็นับว่ามากกว่าสมควรหลังจากหลวงปู่เทศจบชาวบ้านก็พากันมาพูดคุยกับหลวงปู่และสอบถามเรื่องอะไรต่างๆเช่นว่าจะไปที่ไหนต่อหรือว่าจะพักอยู่ที่นี่สักระยะหลวงปู่ก็บอกว่าอาตมาไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักแต่คิดว่าคงจะอยู่ที่นี่ไม่ได้นานนะจะต้องไปทุ่งไหหินปากเซอีกชาวบ้านก็พากันชวนหลวงปู่คุยจนดึกดื่นก็พากันลาท่านกลับไปยังบ้านใครบ้านมันเหลือแต่เพียงหลวงปู่กับเนรสมปองเท่านั้นในเมื่อชาวบ้านกลับไปหมดแล้วหลวงปู่ก็จัดแจงเพื่อจะจำวัดสามเณรก็เตรียมหาที่หลับนอนเช่นกันเพราะเหนื่อยมาทั้งวันขณะที่กำลังเคลิ้มๆหลับหูสามเณรก็ได้ยินเสียงลมพัดใบโพธิ์ที่มีอยู่ต้นเดียวในวัดดังสู้ๆเป็นระยะ ทั้งที่ไม่มีกระแสลมพร้อมกันนั้นเสียงสุนัขที่นอนอยู่ใต้ถุนศาลาข้างๆต้นโพก็ส่งเสียงเห่ากันโชกคล้ายๆมันจะเห็นอะไรสักอย่างหมาเห่าอะไรฮะเนียนหลวงปู่ก็คงยังไม่หลับเหมือนกันแต่ว่าสามเณรก็ไม่ได้เอ่ยตอบอะไรได้แต่ลืมตาขึ้นแล้วก็เงี่ยหูฟังว่าสุนัขมันเห่านานไหมถ้านานก็จะจุดเทียนไขออกไปดูที่ระเบียงกุฏิทันใดนั้นที่ใต้ถุนกุฏิที่พำนักอยู่นั้นคล้ายๆกับมีคนมาจับกลองเพลนที่ห้อยไว้ใต้ถุนกุฏิเพราะว่ากุฏิเป็นกุฏิไม้ชั้นเดียวแต่ว่ายกพื้นขึ้นสูงพอจะให้คนเดินลอดไปได้กลองเพลนแกว่งไปมาเหมือนกับมีคนมาจับโยกพร้อมกันนั้นสุนัขที่เห่าอยู่ก็กลายเป็นหอนขึ้นมาทันทีมันหอนรับกันเสียงระงมไปหมดเนนลงไปดูหน่อยสิใครมาโยกกลองเพลงเล่นน่ะหลวงปู่ออกคำสั่งให้สามเณรลงไปดูที่ใต้ถุนกุฏิว่าใครอุตริมาจับกลองเพลงเล่นเพราะขณะนั้นเป็นเวลาร่วมตีหนึ่งแล้วชาวบ้านก็กลับไปบ้านใครบ้านมันกันหมดแล้วจะยังเหลืออยู่อีกเหรอแล้วทำไมจะต้องมาควายกลองเพลงเล่นอย่างนี้สามเณรก็คิดอยู่ในใจคนเดียวเมื่อได้รับคำสั่งจากหลวงปู่ให้ลงไปดูใต้ถุนกุฏิสามเณรก็ไม่อาจจะปฏิเสธคำสั่งหลวงปู่ได้ก็จัดแจงลุกขึ้นมาจุดเทียนไขแล้วก็ถือลงไปบงบันไดไปท่ามกลางแสงสลัวของพระจันทร์ข้างแรมสามเณรก้าวลงบันไดไปได้3ขั้นชะเง้อเข้าไปดูที่ใต้ถุนกุฏิปรากฏว่าภาพที่อยู่ตรงหน้าของสามเณรมันไม่ใช่คนแต่มันเป็นผีชัดๆภาพที่เห็นอยู่ในลักษณะมันเอาศีรษะที่มีเส้นผมยาวขวาห้อยลงสู่พื้นดินส่วนใบหน้าของมันน่าเกลียดน่ากลัวอะไรปานนั้นเพราะเต็มไปด้วยน้ำหนองไหลเยิ้มทั้งตาก็ถลนออกนอกเบ้าโตเท่าไข่ไก่ที่ร้ายกว่านั้นมันยังแลบลิ้นยาวออกมาเกือบจะถึงตัวสามเณรที่ยืนตัวสั่นยังก็ไข้จับสั่นพร้อมกันนั้นมันก็ส่งเสียงหัวเราะดังยี้ฮิฮิฮิอยู่ตลอดเวลาสามเณรตะโกนว่าผีหลอกแค่นั้นก็ไม่มีสติอะไรอีกเลยทั้งคนทั้งเทียนไขที่อยู่ในมือตกมันใดไปเมื่อไหร่ไม่รู้มารู้สึกตัวอีกทีก็ต่อเมื่อหลวงปู่โตยท่านได้ยินเสียงโครมครามที่ตกบันไดท่านก็เลยลุกลงมาดูมาเห็นสามเณรนอนสลบแน่นิ่งอยู่ที่ตีนบันไดกุฏิก็เลยอุ้มให้ลุกขึ้นพร้อมกับอุ้มขึ้นกุฏิไปรักษาพยาบาลโดยการเอารากไม้สมุนไพรที่เตรียมติดย่ามมาด้วยฝนกับน้ำให้กินเอายาหม่องยาดมมาดมให้ดมจนกระทั่งรู้สึกตัวขึ้นมาเช้าวันรุ่งขึ้นชาวบ้านได้นำเอาอาหารคาวหวานลงมาถวายอาหารเช้าที่วัดเพราะไม่เห็นหลวงปู่แล้วก็สามเณรออกไปบิณฑบาตพอพวกเขารู้ข่าวว่าเนรน้อยถูกผีหลอกพวกเขาถึงก็อุทานออกมาแทบจะเป็นเสียงเดียวกันบอกผีอีกแก้วมันเอาอีกแล้วเหรอไม่ยอมไปผุดไปเกิดสักทีเนี่ยอ้าวเรื่องมันเป็นยังไงกระโยมหลวงปู่ถามชาวบ้านคนหนึ่งชื่อนายเคยซึ่งเคยเป็นมรรคนายกของวัดนายเคยก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้หลวงปู่และผู้สามเณรฟังคือเรื่องมันมีอยู่ว่าเมื่อก่อนนี้ครับมีนายสอนซึ่งเป็นสัปเหร่อประจำอยู่ในหมู่บ้านนี้มันแอบไปได้เสียกับนางแก้วลูกของผู้ใหญ่พรหมจนตั้งท้องเสร็จแล้วนางแก้วมันก็ให้นายสอนรับเลี้ยงให้แต่งงานแต่ว่านายสอนไม่ยอมบ่ายเบี่ยงอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งนางแก้วตั้งท้องได้3เดือนนางแก้วก็ให้นายสอนแต่งงานอีกเพราะมันทนอับอายชาวบ้านไม่ได้ว่าท้องไม่มีพ่อต่อมานางแก้วก็มาอยู่กับนายสอนเฉยๆโดยไม่ได้แต่งงานอะไรทำให้ผู้ใหญ่พรหมแกโกรธมากถึงกับประกาศจะฆ่านายสอนทำให้นายสอนกลัวก็หนีข้ามโขงไปฝั่งไทยฝ่ายนางแก้วเมื่อนายสอนไม่อยู่มันก็กลับไปอยู่กับพ่อของมันแต่ก็ทนผู้ใหญ่ดุด่าไม่ไหววันหนึ่งหลังจากผู้ใหญ่พรหมออกไปทำนาโดยปล่อยให้นางแก้วอยู่บ้านคนเดียวเพราะแม่ของมันก็ตายไปแล้วตั้งแต่นางแก้วยังเล็กๆผู้ใหญ่พรหมก็เลยรักลูกสาวคนนี้มากแต่พอลูกสาวแกทำให้อับอายขายหน้าแกก็เกลียดลูกสาวคนนี้มากถึงกับออกปากไล่ให้ไปอยู่ที่อื่นทุกวันนางแก้วทนต่อการดุด่าของพ่อไม่ไหวมันก็ตัดสินใจใช้เชือกผูกคอตายบนขื่อของบ้านพอพ่อนางแก้วกลับจากที่นามาพบเข้าแกก็แทบช็อกเพราะว่าไม่นึกไม่ฝันว่าลูกสาวแกจะคิดสั้นแกก็บอกว่าถึงแม่ลูกสาวจะเป็นอะไรแม้แกจะด่าจะเห็นว่าเป็นลูกก็ไม่น่าจะคิดสั้นถึงขนาดนี้หลังจากนางแก้วตายแล้วผู้ใหญ่พรหมและชาวบ้านก็เอาไปฝังไว้ก่อนเพราะเป็นผีตายท้องกลมแต่วิญญาณของมันช่างร้ายจริงๆมันเที่ยวหลอกใครต่อใครไปทั่วแม้กระทั่งพระเนนในวัดนี้ก็ไม่เว้นจนพระเนนอยู่จำพรรษาที่วัดนี้ไม่ได้พออยู่ได้ไม่ถึงเดือนก็ต้องไปที่อื่นเพราะกลัวผีนางแก้วหลอกเอาวัดก็เลยร้างมาตั้งแต่บัดนั้น ฝ่ายนายสอนเมื่อรู้ข่าวว่านางแก้วผูกคอตายแล้วแล้วก็พ่อผู้ใหญ่พรหมจะขุดขึ้นมาเผาในวันข้างขึ้นที่จะถึงมันก็กลับมาที่บ้านพร้อมกับไปขอขมาต่อผู้ใหญ่ฝ่ายผู้ใหญ่พรหมก็เห็นว่าเรื่องมันผ่านไปนานแล้วอารมณ์โกรธก็ค่อยๆ คลายลงก็อโหสิให้ทั้งนี้เพราะชาวบ้านโนนสวรรค์ที่เป็นญาติของนายสอนเป็นผู้วิ่งเต้นมาขอโทษให้นายสอนก่อนแล้วก็รับปากว่าจะให้นายสอนบวชเพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้แก่นางแก้วก็เลยทำให้ผู้ใหญ่พรหมใจอ่อนก็เลยยกโทษให้ในวันที่เผานางแก้วนั้นนายสอนมันก็ช่วยหาไม้หาฟืนไปสุมกองฟอนทั้งที่มันกินเหล้าเมาอย่างหนักเพราะมันคงจะคิดได้ว่าที่มันทำไปนั้นมันผิดมีโทษมหันต์ที่ไม่อาจจะยกโทษให้ได้แต่ก็อีกนั่นแหละคนเราไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนลาวมันก็มีจิตใจเป็นกุศลคือให้อภัยกันได้ก็ให้อภัยกันไปเพราะว่าผู้ตายก็ตายไปแล้วก็ยากที่จะกลับฟื้นคืนชีพมาได้แต่ถ้าจะฆ่าแกงกันก็คงต้องฆ่ากันไปฆ่ากันมาไม่รู้จบรู้สิ้นเอาเป็นว่าขอให้กรรมเป็นผู้ชี้ขาดก็แล้วกันเพราะใครทำกรรมอะไรไว้ก็ย่อมได้รับผลแห่งกรรมนั้นอย่างแน่นอนไม่ต้องสงสัยจะช้าหรือเร็วเท่านั้นเองขณะที่ทุกคนตัดฟืนมาทำเป็นกองฟอนเพื่อจะฌาปนกิจศพตามประเพณีในชนบทที่ยึดถือกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณนายสอนก็ได้แต่นั่งพร่ำเพ้อสารภาพผิดต่อศพของนางแก้วอย่างน่าเวทนาหลังจากชาวบ้านทยอยกันกลับร่างของนางแก้วที่อยู่บนกองฟอนก็ถูกเปลวไฟลามเลียผ้าห่มที่คลุมศพจากนั้นก็ถึงตัวศพเมื่อศพถูกไฟไหม้ก็ทำให้หนังย่นหงิกงอเห็นได้ชัดเพราะประเพณีของชาวลาวในชนบทนั้นเมื่อเผาศพใครก็จะนำมาเผากลางแจ้งแล้วก็จะนิมนต์พระเนนอยู่สวดบางสุกุลจากนั้นก็ให้พระเนนนั่งอยู่เป็นเพื่อนญาติพี่น้องจนกว่าศพจะถูกเผาไหม้เป็นเท่าฐานแล้วถึงจะกลับวัดได้ขณะที่นายสอนยืนเอาฟืนยื่นเข้าไปในกองฟอนเหตุการณ์ที่ทุกคนที่อยู่นั้นไม่คาดคิดมาก่อนก็เกิดมืออันหงิกงอของศพนางแก้วนะปรากฏว่ามันยื่นมาจับมือนายสอนอย่างรวดเร็วจนนายสอนร้องช่วยด้วยช่วยด้วยเสียงของนายสอนร้องนี่ทำให้ผู้ใหญ่พรหมได้สติรีบเข้าไปเพื่อช่วยเหลือแต่ก็สายไปซะแล้วเพราะไฟไหม้ที่หนังทำให้มือที่จับมือนายสอนเนี่ยตวัดรัดตัวนายสอนแรงเข้าไปอีกนายสอนดิ้นทุรนทุรายจนร้องไม่ออกได้แต่ตะเกียกตะกายแต่ก็ไม่หลุดจากมือผีของนางแก้วในที่สุดนายสอนก็สิ้นใจตายอยู่ในกลองฟอนของนางแก้วผู้เป็นคู่รักของมันนั่นเองในที่สุดศพของนายสอนก็ต้องเผาพร้อมกับศพของนางแก้วในวันนั้นด้วยกันผู้ใหญ่พรหมเนี่ยถึงกับพูดออกมาว่ากรรมของใครใครก่อคนนั้นก็รับกรรมเองแม้ว่าข้าจะอโหสิกรรมให้แล้วก็ตามแต่ว่านางแก้วมันไม่อโหสิกรรมก็ไม่รู้ว่าจะพูดว่ายังไงและในวันนั้นหลวงปู่และสามเณรก็เดินทางออกจากวัดร้างไปยังหมู่บ้านต่อไปตราบกระทั่งเดินธุดงกลับคืนมายังฝั่งไทยในที่สุดเหตุการณ์ถูกผีหลอกคราวนั้นก็ทำให้สามเณรไม่เคยลืมมาตราบเท่าทุกวันนี้ครับ ที่ข้างๆบ้านผมเนี่ยมีสุภาพสตรีอายุมากคนหนึ่งชื่อปทาครับปกติแล้วปทาเนี่ยแกจะเป็นผู้ที่มีนิสัยใจคอโอบอ้อมอารีมีเมตตาบ้านแกเลี้ยงสัตว์ไว้หลายตัวแล้วก็นอกจากสัตว์เลี้ยงในบ้านแกแล้วแกก็มีน้ำใจแบ่งปันให้กับสัตว์จรจัดอย่างหมาอย่างแมวเสมอมาแล้วแกก็ชอบเดินทางไปทำบุญที่โน่นที่นี่แล้วแต่โอกาสนะเมื่อปี2537มีการจัดนำเที่ยวเป็นการไปทัวร์ตามวัดนะเมื่อป้าทาได้รับการชักชวนจากเพื่อนๆแกก็รีบไปเชียวเพราะแกชอบทำบุญอยู่แล้วก็เดินทางไปหลายจังหวัดในภาคกลางแล้วก็หนึ่งในสถานสำคัญที่อยู่ในรายการเที่ยวก็คือที่วัดไผ่โรงวัวจังหวัดสุพรรณบุรีที่วัดไผ่โรงวัวนั้นเป็นสถานที่สุดท้ายตามหมายกำหนดการที่จะแวะชมหรือว่าทำบุญหลังจากนั้นก็จะกลับนะรถก็มาถึงวัดไผ่โรงวัวประมาณ3โมงบ่าย3โมงป้าทาจำได้วันนั้นวันหวยออกพอดีเมื่อรถมาถึงบริเวณที่ว่าเนี่ยก็จอดให้คณะเดินทางไปเดินชมสถานที่ต่างๆคณะเดินทางก็แบ่งกันออกเป็นกลุ่มๆนะปทาก็แยกออกมากับเพื่อนๆ จำนวน6คนแล้วก็เดินชมบริเวณโดยทั่วไปในวัดวัดไผ่โรงวัวเนี่ยมีการจัดสร้างนรกภูมิจำลองขึ้นเพื่อให้ผู้คนได้ดูได้ศึกษาเตือนสติว่าผลกรรมการทำความชั่วการสร้างบาปในรูปแบบต่างๆหากตายไปแล้วจะต้องได้รับผลกรรมยังไงเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความทุกข์ทรมานของวิญญาณบาปสิ่งหนึ่งที่ทางวัดได้สร้างไว้เพื่อเตือนสติก็คือรูปปั้นเปรตชนิดต่างๆที่ตั้งน่ากลัวอยู่ภายในลานบริเวณวัดป้าทากับกลุ่มเพื่อนก็เดินชมนรกภูมิจำลองพักหนึ่งอากาศเวลานั้นร้อนอบอ้าวมากแล้วก็แดดค่อนข้างแรงตลอดบ่ายวันนั้นก็ทำให้แกรู้สึกหิวน้ำขึ้นมาก็พากันเดินตรงไปยังรถเข็นขายน้ำคันหนึ่งที่จอดอยู่ใกล้ๆกับที่รูปปั้นเปรตยืนตระงานเรียงรายเพื่อจะหาซื้อน้ำดื่มพอซื้อเสร็จก็จะออกเดินปรากฏว่ามีกลุ่มเด็กขอทาน 6-7 คนก็กรูเข้ามาหาป้าทาเพื่อขอเศษสตังค์ป้าทาแกก็สงสารแกก็หยิบเงินให้คนละ10บาท20บาทเสร็จแล้วแกก็บอกว่าป้ายังจนอยู่นะเว้ยแบ่งกันไปแต่น้อยเดี๋ยวถ้าวันนี้ถูกหวยจะมาแจกให้คนละร้อยเลยมึงป้าทาแกพูดไปอย่างอารมณ์ดีแล้วก็ได้รับคำอวยพรจากเด็กขอทานเหล่านั้นว่าขอให้ถูกหวยรวยเบอร์ขอให้ร่ำให้รวยป้าทาก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วก็ยิ้มกลุ่มของป้าทาเดินพละออกมาไม่ถึงนาทีพอย้อนกลับไปอีกทีก็ต้องพบกับความแปลกประหลาดใจเพราะว่าชั่วเวลานิดเดียวปรากฏว่าร่างเด็กๆขอทานพวกนี้อันตรธานหายไปหมดเลยหายไปอย่างไม่มีร่องรอยไม่น่าเป็นไปได้รวมทั้งรถเข็นขายน้ำคันนั้นก็หายไปด้วยเหมือนกันมันไม่น่าเชื่อว่าทุกคนที่ป้าทาได้พบเห็นพูดคุยเมื่อตะกี้เนี่ยจะหายไปได้รวดเร็วขนาดนั้นเพราะว่าเมื่อพิจารณารอบๆ บริเวณก็ไม่มีทิศทางไหนเลยที่จะทำให้คนกลุ่มนี้หายตัวไปได้อย่างเร็วขนาดนั้นรอบๆ บริเวณเป็นลานกว้างโล่งไม่ว่าจะวิ่งหรือเดินก็น่าจะเห็นวี่แววไม่ใช่หายไปเฉยๆอย่างนี้ทุกคนในกลุ่มป้าทาก็งงกับเรื่องนี้แต่ก็พยายามคิดว่าพวกเขาก็อาจจะคิดมากไปเองก็ได้ก็พากันไปนั่งกินข้าวที่ร้านแห่งหนึ่งใกล้ๆกับบริเวณวัดนั่นแหละขณะที่นั่งกินข้าวกันอยู่ที่ร้านอาหารก็เปิดวิทยุฟังผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลผลปรากฏว่าป้าทาถูกหวย3ตัวบนซึ่งแกซื้อเอาไว้ก่อนที่จะเดินทางมาทัศนาจรนี่แล้วเมื่อกลับไปก็จะได้เงินเป็นจำนวนเกือบ 30,000 บาทป้าทาแกก็ดีใจเป็นอย่างมากแกหวนนึกถึงคำพูดของตัวเองที่บอกกับเด็กๆขอทานพวกนี้ไว้ว่าถ้าถูกหวยจะมาแจกให้คนละ100พอนึกขึ้นได้แกก็ชวนเพื่อนให้เดินกลับไปยังบริเวณที่ได้พบเห็นขอทานตะกี้เนี่ยเพื่อจะนำเงินไปแจกให้ตามที่พูดไว้อย่างน้อยก็ยังเป็นการทำบุญทำทานทางหนึ่งเหมือนกันที่บริเวณลานกว้างของวัดไผ่โรงวัวซึ่งมีรูปปั้นเปรตแล้วก็ดินแดนนรกภูมิจำลองนั้นป้าทากับเพื่อนก็ได้มีโอกาสพบกลุ่มเด็กขอทานในรถเข็นขายน้ำอีกครั้งหนึ่งทุกคนก็ยิ้มให้ป้าทายิ้มแบบอารมณ์ดีเหมือนกับรู้เหตุผลว่าป้าทากลับมาทำไมป้าทาก็สอบถามว่าทำไมเขาหายกันไปรวดเร็วเมื่อตอนที่พบกันทีแรกเด็กขอทานก็บอกว่าไม่ได้หายไปไหนก็อยู่กันแถวๆนี้นี่แหละแต่ป้าทาคงมองไม่เห็นเองแกก็ไม่ได้ติดใจสงสัยอะไรพร้อมก็หยิบเงินแจกเงินให้เด็กให้ไปคนละร้อยตามที่ลั่นวาจาไว้เด็กขอทานพวกนี้ก็อวยพรให้เหมือนเดิมแล้วเด็กคนหนึ่งก็บอกว่าอยากจะให้ป้าทาถูกหวยได้เงินเยอะๆจะได้กลับมาแจกพวกเขาอีกซึ่งแกก็ได้แต่ยิ้มแล้วก็หันหลังเพื่อจะเดินออกมาหลังจากแจกเงินเด็กขอทานเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้ป้าทาและเพื่อนลองหันกลับไปดูอีกครั้งในเกือบจะทันทีที่หันหลังให้คราวนี้ทุกคนก็ต้องขนลุกด้วยความตกใจเพราะเมื่อกลับไปมองอีกครั้งนี่ทุกคนที่อยู่บริเวณที่ว่าตะกี้นี่หายไปไหนกันหมดไม่รู้คราวนี้ป้าทากับเพื่อนมั่นใจทันทีว่าเด็กขอทานและแม่ค้าขายน้ำนี่ต้องไม่ใช่คนปกติธรรมดาแน่นอนเพราะไม่มีทางไหนที่ใครจะสามารถหายตัวไปไหนรวดเร็วขนาดนั้นเด็ดขาดทุกคนพากันเร่งฝีเท้าเดินออกจากบริเวณที่เต็มไปด้วยรูปปั้นเปรตโดยไม่กล้าหันหลังกลับไปมองอีกเลยนะเพราะว่าเด็กขอทานเหล่านี้จะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากผีวิญญาณหรือว่าเปรตของวัดไผ่โรงวัวที่จำแรงกายมาให้สัมผัสพบเห็นแบบจะทั้งที่เป็นเวลากลางวันแสกๆเพื่อจะมาขอส่วนบุญจากกลุ่มของป้าทาเมื่อป้าทาเดินทางกลับมาถึงบ้านก็ได้เล่าเรื่องต่างๆที่ได้ไปพบเห็นมาให้คนทางบ้านฟัง ทุกคนที่ได้ฟังก็เชื่อแกอย่างสนิทใจเพราะว่าประธาแกไม่ใช่คนที่จะมากุเรื่องโกหกมดเท็จคืนนั้นประธาก็ฝันถึงเด็กๆขอทานกลุ่มนั้นอีกครั้งฝันว่าพวกเขามาขอให้ประธาช่วยเหลือเขาเพราะว่าอดอยากหิวโหยอย่างเหลือเกินแต่ละคนที่มาปรากฏให้เห็นในฝันนั้นต่างก็สู้ผอมเบ้าตาลึกดำคล้ำผมยาวเป็นกระเซิงนะรูปกายของแต่ละคนดูไม่ต่างไปจากรูปปั้นเปรตที่วัดไผ่โรงวัวที่แกไปเห็นมานั่นแหละป้าทาก็ใจคอหดหู่แกก็คิดว่าเขาเหล่านั้นคงเป็นวิญญาณที่กำลังต้องการความช่วยเหลือต้องการผลบุญแบ่งปันไปให้รุ่งเช้าแกก็ตื่นขึ้นมาใส่บาตรอุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณทุกดวงที่กำลังอดอยากหิวโหยและได้รับทุกข์ทรมานหลังจากใส่บาตรเสร็จเรียบร้อยช่วงสายป้าทาก็ซื้อหนังสือพิมพ์มาตรวจลอตเตอรี่ซึ่งแกซื้อทิ้งไว้หลายคู่และแกก็ดีใจเป็นอย่างมากปรากฏว่าวันนั้นแกถูกลอตเตอรี่รางวัลที่3คู่หนึ่งได้เงินมาก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งนอกเหนือจากหวยใต้ดิน3ตัวที่ถูกไปแล้วป้าทานึกไปถึงเด็กๆขอทานกลุ่มนั้นทันทีแล้วแกก็ตั้งใจอย่างแน่นอนว่าจะต้องกลับไปที่วัดไผ่โรงวัวอีกครั้งนึงเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับพวกเขาเหล่านั้นหลังจากที่แกรับเงินมาเสร็จสับแล้วในช่วงวันหยุดแกก็ชักชวนคนในครอบครัวเดินทางกลับไปวัดไผ่โรงวัวแล้วก็ทำบุญให้กับวิญญาณที่อดอยากเหล่านั้นพร้อมกับอธิษฐานว่าไม่ต้องมาปรากฏตัวให้เห็นอีกไม่ว่าจะในขณะตื่นหรือว่าหลับแล้วแกก็จะอุทิศส่วนกุศลให้ตลอดไปแต่อย่ามาให้เห็นอีกเลยปัจจุบันครอบครัวป้าทาก็อยู่กันอย่างมีความสุขแกมักจะทำบุญใส่บาตรอยู่เสมอแกบอกว่าเป็นการสร้างบุญกุศลให้กับตัวเองประการหนึ่งแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือแกกลัวว่าจะมีผีหรือว่าวิญญาณมาให้แกเห็นเพื่อจะขอส่วนบุญจากแกอีกเพราะว่าถึงแม้ว่าจะมาดีมาแล้วทำให้แกมีโชคมีลาภแต่แกก็ไม่อยากเจอเพราะแกเป็นคนกลัวผีเพราะครั้งนั้นครั้งเดียวก็เกินพอแล้วครับนั่นก็คือเรื่องของป้าทาคนใจบุญครับ มาถึงเรื่องของหลวงปู่สามาอจุโตวัดป่าอัมพวันตำบลน้ำหมานอำเภอเมืองจังหวัดเลยครับเมื่อตอนท่านเข้าไปบิณฑบาตจากญาติโยมในเขตป่าดงของจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อตอนที่ท่านออกเดินธุดงค์ตอนนั้นเมื่อฉันเช้าแล้วท่านก็เทศโปรดญาติโยมให้เจริญอยู่ในธรรมมีผู้ชายคนหนึ่งกระซิบกับหลวงปู่สามาบอกว่าหลวงพ่อครับที่มาถวายพัตตาหารกับท่านเนี่ยเป็นชาวบ้านส่วนน้อยส่วนใหญ่เขาไปไหว้ผีครับมีอาหารการดินดีๆอะไรก็เอาไปไหว้ผีหมดไม่ยอมทำบุญกลัวผีกันหัวหดเลยครับผีอะไรกันโยมจะมาดีกว่าพระเจ้าที่มีศีลผีนางมโนราครับพระคุณเจ้าชาวบ้านกลัวมากไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรร้ายดีต้องไปพึ่งผีนางมโนรากันหมดแล้วอยู่ที่ไหนล่ะผีนางมโนราเนี่ยอย่านะพระคุณท่านมีพระธุดงค์ผ่านมาหลายองค์แล้วเพ่นกันจีวรกระจายเลยอ่ะเอาเถอะนะบอกที่มาเนี่ยอาตมาจะไปปักกลดโน่นนะครับพระคุณท่านที่ศาลนางมโนราทางท้ายบ้านโน่นศาลสีสวยๆแล้วก็ใหญ่กว่าศาลอื่นนั่นแหละครับหลวงปู่สามาถอนกลดไปปักในเขตพื้นที่ตั้งศาลนางมโนราชาวบ้านที่นับถือผีนางมโนราส่งตัวแทนมานมัสการหลวงปู่สามาทันทีขอให้ท่านถอนกรดออกจากบริเวณศาลโดยเร็วเถอะครับหากนางมโนราเกิดอารวาสขึ้นมาชาวบ้านจะเดือดร้อนกันไปทั่วท่านอย่ามารบกับผีเลยไม่มีทางชนะหรอกท่านพอตกเย็นนางเกียนร่างทรงที่ชาวบ้านนับถือก็เดินอาดมาที่ที่หลวงปู่สามาปักกรดมีชาวบ้านที่นับถือผีตามมาเป็นพรวนพอมาถึงก็ชี้หน้าหลวงปู่สามาพระก็อยู่ส่วนพระผีก็อยู่ส่วนผีนี่เป็นที่ของผีโดยชอบธรรมถอนกรดออกไปซะดีๆนะอย่าให้ต้องออกเหงื่อกันเลยนะอ้าวผีมีดีตรงไหนกันล่ะโยมก่อนตายก็เป็นมนุษย์ที่แม้แต่ศีล5ก็ไม่กระดิกหูมีลูกมีผัวตายแล้วก็ยังเต็มไปด้วยกิเลสส่วนพระไม่มีลูกไม่มีเมียเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์เมื่อมรณภาพแล้วก็เลือกไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมกับภูมิธรรมได้ไม่ต้องมาเป็นผีเที่ยวได้หลอกกินเครื่องเส้นเขาฮะถ้าไม่ไปนะชาวบ้านจะต้องตายวัวควายก็จะมีโรคระบาดข้าไม่ต้องไล่แต่บริวารที่นับถือข้าเนี่ยจะไล่เองจะไล่พระออกไปเอง เสียงชาวบ้านที่เป็นบริวารของผีนางมโนราโห่ร้องก่อนที่ร่างของนางเกียนที่มีวิญญาณนางมโนราเข้าสิงจะหันหลังเดินกลับเข้าไปในหมู่บ้านพอตกเย็นสามีของนางเกียนก็มัดมือนางเกียนมาหาหลวงปู่สามาอีนางเนี่ยงานการมันไม่ทำนะบ้าแต่ทรงเจ้าเข้าผีไปวันๆเดี๋ยวหลวงปู่โดยเฉพาะผีนางมโนราด้วยแล้วไปกันใหญ่เลยผมเลยมัดมันมาให้หลวงพ่อช่วยรดน้ำมนต์ให้ด้วยครับจะเป็นไรไปแล้วเอาบาทนี้ไปตักน้ำมาให้เกือบเต็มนะเดี๋ยวจะทำน้ำมนต์รดให้นางเกียนหมดฤทธิ์นั่งซึมจนที่สุดหลวงปู่สามาก็ได้ทำน้ำมนต์รดลงไปบนตัวนางเกียนเท่านั้นแล้วนางเกียนก็ร้องโหยหวนผีกี่ตัวกี่ตัวที่เคยอาศัยร่างนางเกียนก็ร้องโหยหวนบอกไปแล้วไปแล้วจะไปหาที่อยู่ใหม่รายสุดท้ายผีนางมโนราก็เปิดแนบเหมือนกันรุ่งเช้าชาวบ้านก็กระจายข่าวออกไปว่าผีนางมโนราถูกน้ำมนต์พระธุดงค์เตลิดเปิดเปิงไปแล้วสามีนางเกียนเป็นคนมัดมือนางเกียนไปให้พระรดน้ำมนต์สารนางมโนรากับสารอื่นๆในตูปผีถูกชาวบ้านช่วยกันรื้อทิ้งเหลือแต่เศษไม้นอกจากนั้นต่างก็รับเอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเลิกนับถือผีตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาพระอาจารย์สามาเดินไปลงอุโบสถที่วัดศรีสุทธาวาสท่านลื่นล้มลงเอาศีรษะฟาดเสาอุโบสถจนสลบเมื่อได้รับการแก้ไขจนฟื้นคืนสติแล้วหลวงปู่สามาก็กล่าวกับพระที่มาพยาบาลว่าเจ้ากรรมนายเวรเขาตามมาทวงหนี้สังขารไม่ใช่ของเราจะไปยึดมั่นถือมั่นยังไงไม่มีแก่นสารทั้งนั้นหลังจากรักษาตัวจากอาการอาพาธคราวนั้นท่านต้องเข้าๆออกๆโรงพยาบาลหลายหนแต่หลวงปู่สามาก็ไม่ได้แสดงอาการอะไรให้ปรากฏว่าอาพาธหนักหลังจากนั้นมาไม่กี่ปีขณะที่หลวงปู่สามากลับจากกิจนิมนต์ท่านก็ชดใช้กรรมให้กับเจ้ากรรมนายเวรเป็นครั้งที่สองเมื่อรถเก๋งที่ท่านโดยสารมาหักหลบรถที่ยางแตกวิ่งสวนเข้ามาจนรถตกถนนหลวงปู่สามาเจ็บหนักกว่าองค์อื่นแต่ท่านก็บอกว่าเจ้ากรรมนายเวรเขาตามมาล้างเราเป็นครั้งที่สองมันเป็นกฎแห่งกรรมเมื่อเราทำกรรมไว้เจ้ากรรมนายเวรเขาก็มาทวงเราหลวงปู่สามาท่านมีอภิญญาญาณสามารถล่วงรู้อดีตชาติและเวรกรรมการประสบอุบัติเหตุคราวนี้ทำให้กระดูกส่วนต่างๆของท่านเคลื่อนหมดแขนข้างหนึ่งหมดความรู้สึกไปโดยถาวรเจ้ากรรมนายเวรก็ยังไม่พอใจตามมาราวีท่านอีกแม้ท่านจะรู้แต่ท่านก็ไม่ขัดขวางทั้งนี้ก็เพื่อใช้หนี้กรรมที่ทำมาแต่อดีตชาติมีผู้อาสาจะนำหลวงปู่สามาไปรักษากับหมอกระดูกพื้นบ้านพอไปถึงแทนที่หมอจะลงมือทำเองกลับเรียกลูกชายมาเป็นคนทำปรากฏว่าลูกชายหมอดึงกระดูกแขนข้างที่พิการอย่างรุนแรงทำให้กระดูกหัวไหล่หลุดจากกันหลวงปู่สามาได้รับความเวทนาแสนสาหัสแต่ท่านก็ไม่แสดงอาการเจ็บปวดให้เห็นคงปรารภแต่ว่าเจ้ากรรมนายเวรมาทวงหนี้คืนเป็นหนที่สามแม้ในมั่นปลายอายุหลวงปู่สามาจะเดินไม่ได้ต้องให้พระอุปถากอุ้มไปมาท่านก็ยังคงทำกิจของสงฆ์ไม่ได้ขาดแม้แต่การลงอุโบสถต่อมาวันที่10พฤษภาคม2523หลวงปู่สามาอาพาธหนักตอนใกล้รุ่งหลวงปู่ถามพระที่อุปถากว่าพรุ่งนี้เป็นวันอะไรนะวันที่11พฤษภาคมขอรับหลวงปู่ครับเป็นวันคล้ายวันเกิดหลวงปู่ด้วยครับทุกปีเคยมีงานวันเกิดแต่ว่าปีนี้หลวงปู่อาพาธหนักก็เลยงดจัดวันนี้เพลียมากกว่าทุกวันมันถึงคราวจะต้องทดลองตายจริงๆซะแล้วล่ะมั้งอย่าพูดอย่างนั้นสิครับหลวงปู่พรุ่งนี้เป็นวันมงคลนะครับรุ่งขึ้นวันที่11พฤษภาคม2523หลวงปู่สามาก็ทรงสติระงับเวทนาจนถึงที่สุดแล้วก็มรณภาพไปด้วยอาการอันสงบในวันคล้ายวันเกิดของท่านเป็นอัศจรรย์สมกับคำพูดที่ท่านได้พูดไว้ก่อนหน้านี้ว่าวันนี้เพลียมากกว่าทุกวันมันถึงคราวจะต้องทดลองตายจริงๆซะแล้วล่ะมั้งเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ